بابادان ورپسې ولاړ دي، ځوانان ورپسې ولاړ دي، ماشومان ورپسې ولاړ دي. اواز به کوي چې مولانا ګورې عبارت کې غلط ویلی دی، اصل زور دی زیر دی پیش دی، خلک فتح ورکوي که نه وایي زبر زیر کې غلطي څوک بولي شي. خدای شته چې دا مونږ درته ګډوډ شي، دا قاضي درته ګډوډ شي، او معنی دپاره الله تعالی علما پیدا کړي. او تا خو دې نه پوهېږي که نه، هغې دپاره الله تعالی خادمان پیدا کړي. یا لکه چې دا دومره مخلوق الله د قرآن په خدمت کې لګولې دي، نو په دې قرآن کې شیطان کمې سوا کولې کولی شي د باطل نه مراد شیطان دی یا مطلق کافر دی. غریبانه نو ځان ورته همېشه لپاره چې دې قرآن کې سره د بدل نه ولي دا یاران نښتي دي، خو ګوره قطعا نه شي کولی، قطعا نه شي کولی. یو موقع داسې وه چې د دهلي په بازار کې، د دهلي په بازار کې یو شیخ ولاړ دی، صاحب لوی سړی دی، او دغه ټایم کې انګرېزانو د مسلمانانو د کورونو نه قرآنو نه هغه په پیسو به اخیستل او سمندر ته یې غورځول چې دا قرآن کتل. نو دې ورته وایي چې وفا دی لږ دې خوا راشه، دا ته څه کوې؟ ته زموږ قرآنو نه قسمه وې او داسې یو ماسوم روانو بچی وې دې خوا راشه. محدث دهلوي صاحب ګورې یاد ساتې، بچی دلته راشه، تا ته د قرآن څه حصه یاده ده؟ وې او حضرت ما ته خدا یاده ده. دې دې پادري په مخ کې ووایه، فرق فرق سره هغه الفاظ چې وي هغه پادري ته وایي چې قرآنو نه خو به تاسو وګورځې د مسلمانان نه دې واخلې، خو زموږ د دې مسلمانانو د زړونو نه به دا قرآن څوک راشه. الله پیدا کړی دی صاحب، تاسې خادمان الله پیدا کړي او معنی دپاره صاحب علما پیدا کړي دي. تنزیل دارا لیږلی شوی دی من حکیم د طرف د هغه ذات نه چې حکمتونو والا خبیر او انهیدن ستایلی شوی. ای دا هغه صفات ته نه دي. نبی علیه السلام نه تسلی ورکوي چې دا کافران پوهېږي، نه خفه نشي. ما یقال لک نه شي ویلی تا ته الا ما، مگر هغه خبرې قد قیل للرسل چې ویلی شوي دي پیغمبرانو ته، یعنی مخکې پیغمبرانو ته هم داسې خبرې ویلی شوي دي چې هغوی به دا چل کوو دا چل کوو، تا ته هم هغوی ویلي من قبلک، مخکې ستا نه. نو ته صبر کوه کما صبرو لکه هغوی چې صبر کړو، فصبر کما صبرو ته به هم صبر کوې لکه څنګه چې هغوی صبر کړو. ان ربک بیشک رب ستا لذو مغفرت خامخا بخونه کوونکی دی، بخنه کوونکی چا ته، لمن آمنا هغه چا ته چې ایمان یې روړی، لذو مغفرت لاولیائه عظیمه بخنه کوونکی دی الله تعالی دوستانو خپلو ته. وذو عقابنا خاوند سزا دی علیم، خدا سے سزا چې هغه دردناک ده، عذاب دردناک چې کوم سړی انکار کوي. ولو جعلناه که ګرځولې موږ دا قرآن قرآن عجمیا په لغت عجمی کې، قرآن کا عجم ہے جب کہ اگلے ماسے بعد عرب ہے لیکن اسم رضی اگلی تعجم ہوئی دنیا لقالو نخام خاضی بدی عربو لولا فصلت آیاتو کلی تفصیل سر بیان نشو حقا آیتو ندلی قرآن نمون تا تفصیل دی نمون کو باجم ہے نمون کو پکار خدا وچہ من تا تفصیل داسے شوئے داسے شوئے داسے شوئے آجمیون دی بھئی چدا قرآن عجمی دے و عربیون و پیغمبر عربی دے دا سنگا چل لے کی پیغمبر دی عربی او قران دی پاجمه جب کی ودای تیرا ذات پدې کول، لیکن الله تعالی قدرت کو پار پښتا اول مخاطب د قران سوچ وڅ کتابه څنګه چې موږ قرآن عربی کې موږ اول مخاطب نیو، اول مخاطب سره دا غزاینه ده. قل پیغمبر علی السلام هو دا قرآن للذین دا پردا کسانو امنو چې مان وروړي دي، هدن هدایت کوونکې په هر شعبه د اسلام کې دي. هدن معنی هدایت کوونکې په هر شعبه د اسلام کې دي. قرآن سه په هر شعبه کې زمونږ راهنمایي کوي. وشفان اور دا علاج دے دا بد اخلاق ہو ظاہری علاج دے باطنی دے ظاہری کو ٹھیک کنا کتاب نے بیماری دا بس دا سورہ فاتحہ نور اللہ تعالی بس در کی اور باطنی بیماری تکبر دی سر ختمی گی حسد دی سر ختمی گی شرک و کفر دی سر ختمی گی حرص اور تم اور لالچ دی سر ختمی گی قرآن سر دا ٹول سے ختمی گی والذین کسان لا یؤمنون چا گئی ایمان نہ روڑی فی اذانہم وقر وغلو دا گئی کہ سڑے دھن والے دے وہو علیہم اور دا قرآن فدی باندھی امن حجت دے وهو عليهم اما سمانا دا قران په دې حجت لري قیامت پر ځان کش کش نشي کولای کا اولای کدا کسان چې دي مثل الذين پشان د حق کسانو دي یو نه داونا چې دوی ته आवाज کولې شي مم مکان بعید لری نه لری چې تاسو ته आवाज کوي خو ستاسو आवाज اوري خنور کوي چې دي کی سړي نه کوي نو د دې کافرانو مثال دا چې لکه ډیر لری دي او دا قران غیته بیانې کوي غریبانو ته کوي مثال دا چې ګور پاکه خپل سړي نه استي او مثال دې پشان دی اللهم انك غفور رحيم او څوک دې زیات خیسه قولم دې جهته ده وینا مې من دا غچانا دا اي لله چې بلی دې تا عبد الله تعالی ته مخلوق و عمل صالحه کوي په خپل اعمال صالحه یعنی د سنت مطابق اعمال کوي وقاله و اذا انني بشك ز من المسلمين لمسلمانانو نه ولا تستوي الحسنات ندي برابر ني کی ولا سيئه ولا بدي دې کې غټول رانو خچ تفصيل مې کړو ادفع تدفقوا بدی دخل کو بالتی په هغه خوې سره هي احسنو چې دا احسن دي معنا دا دی چې هغه کو زیاتې کوي ته صبر کوا او کاږي جنگ کوي غضب قهر وغيرها ته به دا چیزونه ورسره نه کوي چې کله دا کار دی کو فیض الذین صفا کس بینک چې په میستا و بینه په میزا چې عداوتون دښمنی دا کانه گویا دا سړی ولی حمیم دوست شفقت کوونکی دی دا چې بشیله کستا دوست شفقت کوونکی و ما یلقاها توفیق د دې خو نشي ورکولې الذین مگر هغه و ما یلقاها توفیق نشور کولی د دې خطلت الا ذو حظ مگر خوند برخ عظیم لوی تا چې چاته الله تعالی لوی برخ ور کړی دا یعنی جنت ول ور کړی دا غو بدا کار دی و ایم ما ينزغنک او کرور ستا تمن شیطان دی شیطان دی طرف نه نزع وسوسا او په غضب کړی دی تو فاستعذ بالله سپنان سپا الله سره یعنی پناه غواړه په الله سره چې الله تعالی ما د شر نه محفوظ انه پتاي سره د الله تعالی هو السميع اوريدونکي د استعاذه استاد العليم اور عالم په احوال استاد ومن آیاته او د علو د وحدانیت د باری تعالی نه شپاور او نور اوس کومې دي سجده مکوای نور تا او نس کومې تا سجده کوي الله تعالی ته هغه الله تعالی چې دا ټول سجنه پیدا کړی دي کې تاسو د دې الله تعالی بندگی کوون کی فین استکبرو کدا کسان سو کی ځان له غني د سجده کولنا الله تعالی نیاد ساته هغه ملائکه پنی ضرب ساری یسبحون له اغی تسبیح الله وی باللیل دشبی و النهار و درزی و هم لا یسامون اور دای ستړی والے نخکار کی ستړی کی گینا ماند کی گینا و من آیاته د دلائل د وحدانیت الله نه دادان ک تر الارض چ تبوین داد مکه خاشات نو جا فین زان زلنا کله چ ور والے ه پدیس مکه باندې مانو بن احتزت دیک دا کو خو دیږي اور ابد کو پڑسی دی ان الذی پتہ اس طرح حضرت احیا ها چې جون دی کړي داد مکه تر تازه کړي دا لمخیل موتا جون دی کون کې د مړو دی په باد سره انه پتہ اس طرح الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لرون دی ان الذین پتہ اس طرح کسان ویل حدونا چې کیږي کیفی آیات نه پایا ته نو زمون کې لا یفون علینا پټ ندی زمون نه افمن یلقا یا غسو چوا چولې شی په اور کې خیرون غرده امیاتی یا حق شراشی امنن په داسه حالت کې چې دی په امن خاون دامن دې مینانو سکون جنت تلاشی او ملکه مکه مصر ازاد دواله نه برابر یا مدو کوای کوای ما شه تم سج ساتو خو کوي انه په تاج تر الله تعالی په هغه مال چې تاسو کوي دیدن کې نو تدې بدلی بدر کوي ان الذين كفروا په تاج تر کسان چې غي انکار کوي به ذکر د قران نه لم ما جاءهم کله چې راغې دوی ته قران نو دوی ته سزا ورکول شي د کفر دوی او انه به شک دا کتاب له کتاب عزیز خامخا کتاب دی مثال دی دې مثال نشته لا یاتیه الباطل تصرف نشکول پدی کے شیطان لا یاتیه الباطل ما تصرف نشکول دی کے شیطان اور کافر من بین یدیه نپکم والی دا الفاظ دی کے ولا من خلفه نپکم والی دا مانیو دی کے مخن او شانا مخن مانا الفاظو کی کمی نشکول شانا مانا دار چی دی پاک مانیو کم دے سنو تا سماو چی دی پارا اللہ تعالی دا سے کسان پیدا کرنی تنزیل نالی گل شعر من حکیم دا طرف دا آغذات نجی حکمتن والا حمیز طائل شعر تسلی ما یقال لك ان شی ویله تاسو دغه خبرې الا ما مگر هغه خبرې قد قیل للرسل چې ویل شو پیغمبرانو ته من قبل کما خصاله فصبر کما صبرو دا بور سروای صبر کوله که څنګه یې صبر کړو ان ربک به شکر تلزو مغفرت بخنه کون کې دی هغه چاته چې ایمان روړې دی وضو عقاب علیم ور کون کې د عذاب درنوټه هغه کسانو ته چې کوم انکار الله تعالی بخنم کې او سزا مور کې کسان دی ولو جعلناه كغرغول من دا قران یعنی رالی کلی دا قران قران العجمیہ په لغت عجمی کې لقالوا نخام خطيب وی لولا فسرت آیاته ولي بیان نشم تفصیل تر آیاتونو د دې زمنګ په جبه کې عجمین آیا دا قران خو عجمی دی او عربی نو پیغمبر دی عربی دا خبره بده کولا قل وای پیغمبر علی السلام هو دا قران للذین دا پار دا کسانو امنو چې ایمان روړ دې هوتن هدایت کوونکې په هر شعبه د اسلام کې وشفاء نو دا علاج دا هر قسم بیماری نه دی کا ظاهری بیماری دا او باطینی والذین کسان لا یؤمنون شغی مان وروړي په دې قران چې اذانهم وقن په غوونه دای کې درنواله دي او هو دا قران علیهم په غی باندې امن حجت په دې قیامت پرځ باندې اولایک دا کسان چې په شان د حق کسانو دي یونادو نه چاغی آواز کولې شې من مکانن بای د زایلرینا لکه څنګه چې غی نه په آواز اوري په دې کې نن دک څه مثال د دې کافرانو دي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد مخد دينا دا استقامت بيان تفصيلا نشأ ور پسیر کو کې د دای صفات بیان شل چې کوم سړی د الله تبارک تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي هغه له کوم صفات پکار دي دا غي بیان تفصیلا پرونو شو. دې رکو کې دعوت ته قران مجید طرف ته اور دانګي د دې په زمن کې دا آخرت یاد دهانی هم دا چې د مرگ نه رستو کوم عالم را روان دی د هغه عالم د پاره سکول پکار دی. نو دا دوه مسلې بیانېږي. یو دعوت ورکول دی قران مجید ته او دین د دې په زمن کې دا مرگ نه رستو چې کوم جن را روان دی دا غي تذکیر او دا غي یاد دهانی ده. ورسره ورسره بیان د شبهو د کافرانو دی. کافرانو به یو سوال دا کو چې دا قرآن مجید په یو ځل باندې ولې نه دی را لېږل شوی. تاسو ته معلومه خبره ده چې دېرش کاله کې لږ لږ د موقع مناسب الله تبارک وتعالی قرآن مجید را لېږلو. نو کافرانو به دا اعتراض کو چه لکه څنګه نور انبیاو ته الله تعالی کتابونه په یو ځل باندې ورکړي دي، موسی علیه السلام ته تورات په یو ځل باندې ورکړو، نو دا قران مجید الله تبارک وتعالی په یو ځل باندې ولې نه را لېږلو او حضور صلی الله علیه وسلم ته ولې نه ورکولو؟ د دې جواب الله تعالی ورکړي چې دا خو تاسو اسی او باندې صحیح که چرتا په یو ځل باندې قران راغلی وي نو موږ به په دې ایمان راوړو. د دین مکه پیغمبرانو ته کتابونه په یو ځل باندې راغلي دي، نو بیا ولې د خلکو د تورات نه انکار کوو، د موسی علیه السلام نه انکار وکړو؟ دا خاصه دی ځان له عذر ځان له بانا دانی سي حقیقت دا دی چې د قران منی نه په قران باندې ایمان وروړي نه د دې وجنا مختلفې شبهې او اعتراضات کوي. او د دې حکمت بار بار بیان شوی دی چې لګ لګ قران دې د پاره راغلي دی چې هغه محفوظ شي، د واقعات مناسب چې کوم واقعه به پېښې ده هغې مناسب به وخت سره قرآن رالو، یا به کافرانو سوال کوو وخت سره به د هغې جواب رالو. د دې ګڼ حکمتونه مخکې بیان شوي دي. لومړی دا مسله بیانوي. ذهن د آخرت په باره کې دوی به دا اعتراض او شبهه کوله چې تاسو آخرت آخرت موږ ته یادوئ، نو یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. دا به کله دا سمون تا غسنو خواه، اغا کالو خواه، میاش رزو خواه، تیمو خواه، چه دا قیامت پا کلی. دا غی جواب اللہ تبارک و تعالی ورکی چه گورا یو علامات دا قیامت دی، یو عین قیامت چه کم وقتی دا دوالا جدا جدا دی. علامات دا قیامت بیان شوی دی او قیامت با پا کم سن کم وقتی دی، نو دا دی علم چا تا دی اللہ تبارک و تعالی تا دی. دا غی جوابم اللہ تعالی ورکی مخکې بیا د انسان د مزاج خبرې کوي چې د انسان مزاج کسی دی او دی څه غواړي، کوم حالت کې دی څه غواړي اور کوم حالت کې څه غواړي. د انسان د مزاج مطابق خبرې کوي خو اور یو سره به ورسره شبهه راځي ځن ټیک نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اعطینا دا لام واتر قسم دی، قسم سره الله وایي چې ورکړی موږ موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب په یو ځله باندې یو ځل باندې ما تورات حضرت موسی علیہ السلام ته ورکړو. فاختلف فیه، نو په اختلاف وکړي شو په دې کې په داسې شان سره چې بعضې کسانو دا تورات ومنلو اور بعضې کسانو د دې تورات نه انکار وکړو، لکه څنګه چې دا معامله دی د قرآن سره هم کړې ده. قرآن باندې بعضې خلک ایمان راوړي اور بعضې نور راوړي. نو دغسې مسله مخکېم شو وه، چا تورات ومنلو موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړلو اور چا چې دې کنه تورات ونه منلو. اوس په کار دا چې کوم کسانو دغه تورات نه دی منلی، قرآن نه دی منلی، سمدستی په دی باندې عذاب راشي. الله تعالی وایي ولولا کلمتن او کچر نه وی یو نیټه د عذاب، سبقت من ربک، چې مخکې نه مقرر شوی دا د طرفه د ربستانه. ولولا کلمتن، کچر نه وی نیټه د عذاب، سبقت من ربک، چې مخکې نه مقرر شوی دا د طرفه د ربستانه. نیټه د هر یو عذاب یو ته شده مسله ده او فیصله ده چې دا عذاب به د دې امت نه تر یو زمانې پورې رسته کیږي، داسې به کیږي، داسې به کیږي. الله تعالی وایي که دغه ترې شوې فیصله نه وي مخکې نه، چې د دوی دپاره یو وقت د عذاب مقرر دی، لقضیه بینهم، نو خامخا فیصله به کړې شوې وه په منځ د دوی کې. اللہ وہ اس میں عذاب روز سے بس خبر میں رکھنا سکڑے ہو اللہ تبارک و تعالی عذاب مؤخر کرے دے پھر سڑے دا سے کرے دادا دا اللہ احسان دے موقع اور کرے دا چکم کسان تو وہ باسی اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا توفیق دے تو بھی اور کی لکڑے رو صاحب ہو گیا تو بھی اس سے تو اس مسئلہ معلوم ہے و انہم او بے شک دا کافران لفی شکن خام خواب شک دی دے قرآن و مجید نا خو مرید سخ شک کی دی یو خو معمولی شک دی دی پا دیر لے و درن سخ شک کے پراتی دی دو قرآن دا حقانیت نا دی پا دی بنیاد انکار کری اس اللہ تبارک و تعالیٰ دو جماعتون دلتا فیصلہ بیا نئی کہ گورے تاس دا سے اوکے چھ دا قرآن امن ہے او دی اختلافات و نزان بچ کے دا اختلافات پرید ہے انہی چھ قرآن امن ہے لہو ستاس و پار بخان جامی او کدی اختلافات کے اختیر و انجام بستاس و بدوی من عملا صالحا چا چوکلو نیک کارونا فلی نفسی ہی دار پار دا فیدی دا زان دی قرآن امنا پاغی ایمان روڑلو ندا دا دخبلا فیدہ دا ومن اصا آو چا چوکلو شرک اور کفر انکاریو کدو قرآن نفالیہا نوابال دا دہم پا دغ نفس باندی دے وابالو نقصان خدت دے بل چاہتا خو نقصان رسینا وما رب کون لگے ربتا بی ظلام ظلم کون کے للعبید پبندگانو باندی اللہ تبارک و تعالی چرت ہم پبندگانو باندی ظلم نہ کئی خدا خلق لگیا دی پخپل دخپل زان سر زیادے او ظلمو نہ کئی دیم شبہ ودا غی چی تاسو دا قیامت پا حوالا دا خبر کوئے دا قیامت پا کلی وے پیغمبر علیہ السلام دیتا الیہی رد علم الساعتی اللہ تا واپس کڑی شویرے علم دا قیامت علم دا قیامت اللہ تعالی تا دیش دا بکلوی علامات زان لخبر دا علامات بین شویر و علم دا قیامت چی قیامت پا کلی کم سن کی بای دا علم چاہتا دی اللہ تبارک و تعالی تا دی تورتا دغسی ویا الیہی دی اللہ تا یرد و حوال کڑی شوی دی علم ساعت علم دا قیامت یعنی علم دا قیامت اللہ تا دی ما تا علم نشتا علامات تی تاسا میں بیان کری دی چی دادا دا دی نخی دی لیکن چی کلا بای دا معلومات صرف اللہ سر اس اللہ تعالی اقفل دلائل دا وحدانیت بیانی وما تخرجو نروزی من سمرات میوی من اکمام حاد کسورو فلنا دہاری میوی دا پار زان لکا سوڑائی بھی زان لکا غلاف بھی زان لکا وگی بھی مخی غش و روشی بیا پاغی کی میوی کی گی تردی پوری چا میوی غشی شی نو بیا دی غلاف نوزی کلو تو گو رہے اور دارنگی کجورو تو گو رہے دی نور اسی زنو تا چی اول غلافو نو کی بھی اور بیا دا غین دا بہر روزی دا غلاف کی دا وڑی میوی لوی ان کے بیا دا غین یستن کے دا سوک دے وما تخرجو نروزی من سمرات میوی من اکمامها دا غ ولا وما تحملو او نہ باروی من انسا یو زنانا بارو ان کی یو حمل لرا ناخلی پختو کے معنی وما تحملو او حمل ناخلی من انسا یو زنانا ولا تزعو او نہ دا حمل دے گئی یو زنانا الا بی علمی ہی مگر دا ٹھول پا علم دا اللہ تعالی کی تاسو اور قیامت تو بارا گئی ہوئے دا تمام سیزن چی دا ستاسو مخیط دی دا اللہ تبارک و تعالی دا علم دلان دی و دے باندے اللہ عالم دے چی دا حامل دا غیر حامل دا وضع دا حمل کئی سنگ حمل بوی اور دارنگی دا میوی تاسو گو رہے چھ پدی غلافونو کی دا ٹول دیو بل سرا نزدی نزدی صورتو نا دی کہ او سڑے سوچو کی ٹول اندہ غشے دے ویوم ینادیہم تخفیف ورکی دا دلیل اقلی اور یاد کاغرد ینادیہم چھ آواز بہو کہ اللہ تبارک و تعالی دوی تدا کسان با پا جہنم کی وی دوزخ کی بپراتی ورطبوی این شرکائی چر تدی اغا شرکان زما پا گمان ستاسو کی چھ دنیا کی تاسو گمان کولو زما پا شرکان نشتا لیکن ستاس خیال کی چکم سیزن ما سر شریکو لن زماغ شریکان سوشو این شرکائی فی زن نکم تک بور سروائے کہ اللہ دا پار شریکان نشتا ستاس دا خیال مطابق چی تاس دا خدایان دی او ما سر مو شریکان کو لن اغا شریکان چرت دی قالو ندی بورتی آزن ناکای اللہ تعالی من خبر کرے تا ما من نامن شہید نشتا دے زمان نسوک اقرار کون کے دے خبری چی خدای تعالی شریکان شتا شہید پا مانا دا مخیر سر دے مانا دادا ما آزن سری آزن ناکا اے اللہ تعالی من خبر در کتا تاو تا مخبر کلیو تا تا موئی ما مننا نشترے پا من کی یوتن من شہید اقرار کون کے دو شرکاو تا لرا خدایا یوستا شریک نشتا من خدا اقرار نکو واللہ ربنا ما کننا مشرکین خدای من خدا سر بالکل یعنی من شہادت کلنند دی خبری کون چی تا سر شریکانو خدای من دتیو ذریبی من چیشتے دیتا و دل عنهم اور غائب بشد دینا ما حق خدایان کانو یدعونا چی دی ببلل من قبل و مخد دینا پا دنیا کی دنیا جو خوی بلل خو پا دی موقع باندی علیکہ سمی خبری کوئی کڑی وڑی منکوئی خیالی داری چکنی من بخلاص شوش چی تخلاصی گیا خو دنیا و خو تیرے شوید وظنوا تدی بے یقین راشی پدی خبر ظن پمانا دے یقین سر دے ما لہم چنبوی تدی دپارا من محیص چرتا زید تیختے زید اخلاصی زید نجات محیص وی لکی کی زید اخلاصی تا ندی یقین دے پدی خبر چو زمان دپارا زید اخلاصی نیستا جہنم تیرا غرزولی ہمیں شب پدی کی پراتی خودل تا ظالمان منی گو رد آت نمانی اللہ تعالی ہر سور تا بیان کلی دی خودیم منی نا اللہ تعالی دے انسان دے مزاج پا حوالا خبر کئی شکر دا انسان اگدی اگدی دو آگانے دا اللہ تعالی نا غالی لاس دا سوتا نسلی دی نسلی دی نسلی دی چر تم دے مڑی گی نا پا خیر باندے پا خیر باندے دا فیدی پا سیزنوں پا سیاتنوں باندے پا مال دنیا باندے دے مڑی گی نا یاد ساتے دا اگدی دو آگانے دا اللہ تبارک و تعالی نا غفتن دا سممنو ندی لیکن دا دی مزاج بدل دے دا دی مزاج مطابق خبرہ ورنہ اللہ تعالی سنی سا اگدی اگدی دو آگانے دیر سیزن دا اللہ تعالی نا غور اللہ پا دے خوشحالی گی یو دا مسلمان دو آگانے غفتن دی یو دا دی حالت تے دا دی پا حقیقت کسے کئی دا دی مزاج چرے خدیث دے مزاج خراب دے دا دی مطابق اللہ سوئی لا یسعم الانسانو استومان کی گنا انسان یعنی کافر من دعاء الخیر دا غفتن دی چا دا فیدو دا اللہ تعالی نا دا راحتنو دا خوشحالو دا مالنو دا دولتنو اگدی اگدی دو آگانے لگیا دے دی خواڑی و ان مصہ شر لیکن کچر تو اسی دوی تا تکلیف سخت راشی بیماری راشی لگت اندر راشی فیعوس نو دی وقت دینا امید وی در رحمت دا اللہ تعالی نا قنوت تندے تریو ان کے وی قنوت ستوی تندے وی الک تریو دے نو مانا دا چھ گورا کل سختی را ندام دا اللہ دا طرف نا دا صبر پہ بکار دے نو پدی موقع بانے دے یو خونا امید شی نا امیدی دا اللہ تعالی نا یاد ساتے کفر دے خوا پہس مسئلہ کی بدا اللہ نا امیدی ہو انسان نا کئی اور دین قنوت دے بسی شی تندے بے تریو نیسلی تندی کی بے دولت بجاوی ہوں پتندی کی دولت بجاوی نو ار وقت بے تندی کی بے دولت بجاوی دا صفت دا کافران دے پدی اللہ تعالی خفا کی گی اللہ نا خصی زنا غوارا سے اتنا غوارا بلکل اللہ تو خوش آلی گی لیکن کلے چی تکلیف راگ دام دا اللہ دے طرف ندے باغی بانے صبر کول پکار دی دانے دی جی بے آغال تک ہم سیوی نا ہمیں چا بس اس خود مالے پر چرت دانشتا دانشتا مخی با زنانو کی دا صفتنا دیرون اس ناری نو مرگو دیشی ہوئی ولینا زقناہو کچر تو اسے کو منگ پدے انسان بانے رحمتم مننا نیامت دا خل طرف نا اللہ و نیامتون اول ورکم من بعد دور را پس تکلیف نا مصد ہو چی رسی دلے ہو دتا بیماری و ترسی دلے ہو آسے حق میں اول ورک فقر و ترسی دلے ہو خوشحالی و مالداری میں اول ورک لیقولن خام خواہی دا انسان حاضا لی دا حق زما دے دا اللہ پا ما باندے سے احسان نشتا ما کی دے صلاحیتن موجود دی ما کی دے استعداد موجود دے زکے مال دارا کری دی یا سمرا غلط خبر چلکا اللہ تعالیٰ دروانی سخت رو سا بیاد آغین رسترات اللہ داد اللہ تعالیٰ یا احسان و گرانی احمد و گرانی اُلٹت سوائی چھا ہاں زدہ سی منزو ما سر دا سے علم نے ما سر دا سی ہنر دے ما سر دا دی نزک دا سی زنا ما تا حاصل دی پارام کے نا نبری دا ہنر کار کئی نبری دا علم کار کئی نبری دا ذرائع کار کئی سمرا لے لے ہنر مندی تا کری خوری کو نکری سمرا لے لے علم والے کسان دی تا کری خوری کو نکری تا سخفل مسلم علم دا شیخ نا دے لیقول انا خام خواہی دا انسان حازالی دا حق زما دے یعنی دا اللہ تعالیٰ پا ما سے احسان نشتا دا کارونا ما پا خپل تدبیر بانی کری دی پا خپل ہنرونوں میں کری دی پا ذرائعوں میں کری دی پا مشینانوں میں کری دی بیادی پسیش بھی بنیاد خبر کری وما اظن ساعت او گمان نکم زفا قیامت قائمتن چی دا بشی قیامت پا شیدہ میں گمان کیا ہوتی تری دا پنگلی دیو دا کارونا دیو دا ختم دن کی نیدیو دا بدل تناس نیم قیامت میں احمد نشتا بیاد دینوں میں انکار تری وما اظن اور دا سڑے بیا خیال کئی وما اظن اوز گمان نکم اصاعت قائمہ چی قیامت پگنی راش او بیا سوئی ویلا ار رجعت و بالفرض و تقدیر خود قیامت نمنم لیکن بیام اے مسلمان آنو کستاس دوے نام مطابق زوا پاس شمیل ربی رب بلتا پل رب للالم لئن للی بے شک بی بزما دا پارا عندہو پنیز اللہ تعالی لل حسنا خام خا خوشحالی زکر دنیا کے مال خوشحالی را کرے دا دنیا کے مال دا راحت زندگی را کرے دا اول خود قیامت شتا دینا اوکا قیامت وینو حل تبام اللہ مال جنت را کری زکا اللہ پا ما مہین دے ملکا کافرہ دا تیزنے در کری دا خو پتا انتحان دنی دی دنیا کے میں خضا دی حل تبام جنت تا زموری گا جدا سر گلی پوٹی شنی جنت تا گرا خی خود اکو پتا با پوش فلنو نبی ان اللذین خامقا اللہ تعالی ویز بخبر کم حق کسان کفرو چی کافرانو بی ما عملو پا جزا و سزا دا آغا مالو چی دی کول چی دی کم عمال کری دی اللہ وی خبر بے کم اون تا جہنم تا جور کم دی کچھ پتو لگی ولنذیقنہم او خامخاو بسکو من پا دی کافرانو من عذاب غلیظ عذاب سخت یا قد قیمت اگا عذاب دی اللہ وی زب عذاب اور کم دا بی بنیا دا خبر دا دا دی او سڑے نوی چی اللہ تعالی ما سر دم رحسانات دل تکڑی جل تب ام دا غشین شکریہ دا کا شکریہ ادا کر دا اللہ تعالیٰ داریوں کا، بالکل اللہ تعالیٰ التمدر کہی، لیکن کہتے بےمان ہے اور دا اللہ تعالیٰ دن متن شکریہ ادا کہ نو قیامت منی نو بیام سکے دا ڈوزی ہو لے جی تو ڈوزی ہوئی لیکن جی کہ سہ بدل تو دا سی دن والتا بم دا سی دا بھی دنیا دا خبر آ وإذا أنعمنا على الإنسان حكم على الإنسان پہ انسان باندھی آرزان دے مخواڑی دے شکریہ نا اللہ تعالی چ کلے احسان حکم نہ دے آرزا مخواڑی اور دا گنی نے چ اللہ تعالی دا انعامات مال را کڑی دی او دا اللہ تعالی احسانات دی ونا اب جانبہ او لری کی دے خپل ڈڑا دا خپل ڈڑا لری کول دا لری کول عبارت دے نا شکرے ارے کا اڑ خے لری کا ڈڑا خپل لری کا تاو شبل طرف تا دا ٹول عبارت دے انکار نہ دی چ دا سزن شکریہ نہ ادا کر وإذا مسه الشر كل جور سيدت التكليف فذو دعاء ان عريض خاون دو دو دو دعا گان وی عريض پمانا د طويل سر دے اوگدی اوگدی دعا گان کئی نو وقت تا سماوی چ دا اوگدی دعا گان دا اللہ تعالی نہ غفتن دا سو گناہ جرم نہ دے لیکن ددی سڑی مزاج بل شان دے مخ تا سو قتل کنا کہ انعامات را لے دا زما خپل حق دا اللہ احسان پزان نہ منم او چھ سقطے پراج اللہ دا سی اللہ اللہ اللہ اس دا اللہ دا سی نا مانو دے دو آگانے والا نعمتوں در قوم پاگے بانے تے شکریہ دا کوا تکلیفوں راشی پاگے صبر کوا دا تعلیمات ماتا لدر کری دی جانے دی کیوں سڑے رہونی سنو بیا سیبا تا سو گورے کل پجماتونو کی پراتوی مسلین قوزینا کچھ خشنو بیا بے کچھ دربین کی بلی ملی بیا با دا جماعت با آگا لارے کے واقعو لاری دا وجہ تا قدمو منتنی سے زمانگا استاسو مخی تری دیر دا سنی سنی دی دیو خدای چې دا دل د خکلم کړه جمعات ته وردم چې خوشی کنه نه جمعات کې به هغه پوره به جمعات ته راځي چې زورنګ جړی او روغ ني او چې کله روغ شل په دوربین کې به نه دي دا حال زمونږ ټولو دی وړیا ده سر چې کله سخت را باندې راشي ډیر داسې کسان دي چې سخت تر اغلی د ماته خپل اوري دي چې نور نیم خفه په حج را باندې حج مې نه کړي په دې خفه نه الله تمره صحت راځي چې حج راغه صحت هم خدای پاک ورکړه اخې نور څه فرجته نه پاتې شوی هم ده هغه سات سره یو سو یو رسو بل سکي قلوا يا پیغمبر علیہ السلام ارائیتم خبر را کہتا سماتا ان کانا کبھی دا قرآن من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا لکا سنگ چدے ثم کفرتم بھی او بیاتا سا انکارو کہ فمازا یفعل بکم ربکم نستاس رب تاثر سکی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تیسے تنے داتا پوسو تا چدا قرآن خدا اللہ دا طرفنا دے تاثر انکارو کہ لکھ سو چکے چدا خدای دا کتاب نو میں انکار کرے دن خدای بتاو سر سکی دا مجید خدای بتاو سر سکی دی بیا پدیم نو پوئی دی لیکن من ادلو سوک کا ڈھیر گمراہ او بیلارے میں من داغ چانا ہوا فی شقاقم بائی کی اگر پا خلاف لری کی دا حقنا و دمر لری خلاف کی دا حقنا حق والا نرازی او مخالفت کی ددن زیاد گمراہ سوکتا مراد تینا بجان و کاثران دی سنوری ہن زرد چی قیو منگ دویتا آیاتنا حقا قدرتنا قل خلافا کے پا اطرافو کے اطراف دا زمکی کے پا اطراف دا آسمان انو کے زمک و آسمان کے اوپر دا اللہ تعالی دا قدرت سمر لکے موجود وفی انفسهم اور دارنگے پنفسون انساس ہوگی چی کل اللہ پتا سو خوش آلے راولی کل درمان سختی راولی کل بیماری وی کل صحت نوی کل بدن یو شانی اور کل بدن بلشن لیخ فلسان تا خوب ہو رہے کل چی دا دمر تغیرات پدی کی چار اس کی حتی یتبین لہم تردی پوری چی واضح جدی تا انہو الحق چی دا قرآن بالکل حق دے اولم یکی بی ربک اولم یکی بی ربک آیا کافی نہ دے رفتا پدے خبرہ انہو علا کل شین چی دا اللہ تعالیٰ پا ہر یو شے باندے شہید حاضر و ناظر دے یعنی کدا خلق پدے موقع باندے ستا خبر منینا او دا قرآن دا حقانیت شہادت نکی نو خیر دیتا مخفکے گا ستا درب شہادت دا حقانیت دا قرآن دا پارکاتی یعنی کدا خلق قرآن نمانی تصدیق نکی ایمان نروڑی خفکے گا ما رفتا خود دے خبری سکی دا دے تصدیق کئی کنا بس دام ستارا پارا پورا دے چی دا دا اللہ دے طرف نا دے دے انکار دے اولم یکفی آیا پورا نا دا ستارا پارا دا خبرا چی ان ربکا ستا دا رب علا کل شین شہید پاری او شہبان دے حاضر او ناظر دے او دا دے قرآن و مجید دا حقانیت تصدیق اللہ تعالیٰ کئی علا خبردار ہو رہے انہم دا خلق فی مریت ان پشک کی دی من لقائی ربهم دا پیشہ در افلنا دا افل رب دا پیشہ ندی پشک کی دی علاوہ رہے انہو پتا کی سرد اللہ تعالی بکل شیئن محیط دا ہر یو شیئ باندے عالم دے محیط پا مانا دے ہاتھی یعنی ہر شیئ راجی